Book 2 31 31 في المطعم 3 På restaurangen 3 På restaurangen 3 من فضلك 1 مقبلات Jag skulle vilja ha en förrätt. Jag skulle vilja ha en förrätt. Min fadlak, wahid salata. Jag skulle vilja ha en sallad. Jag skulle vilja ha en sallad. Min fadlak, wahid shorba. Jag skulle vilja ha en soppa. Jag skulle vilja ha en soppa. Min fadlak, al-halwa. Jag skulle vilja ha en efterrätt. Jag skulle vilja ha en efterrätt. Min fadlak, wahed ice cream ma' crema. Jag skulle vilja ha en glass med vispgrädde. Jag skulle vilja ha en glass med vispgrädde. Min fadlak, fawakeh au jubna. Jag skulle vilja ha frukt eller ost. Jag skulle vilja ha frukt eller ost. Min fadlak, nurid en naftar. Vi skulle vilja äta frukost. Vi skulle vilja äta frukost. Min fadlak, nurid en natagadda. Vi skulle vilja äta lunch. Vi skulle vilja äta lunch. Min fadlak, nurid en nata'asha. Vi skulle vilja äta middag. Vi skulle vilja äta middag. Mada turid hadratuka lil futur? Vad vill ni ha till frukost? Vad vill ni ha till frukost? خبز حمام مع المربى والعسل. Små franska med marmelad och honung. Små franska med marmelad och honung. خبز توست مع سجق وجبنة. Rostat bröd med korv och ost. Rostat bröd med korv och ost. بيضة مسلوقة. Ett kokt ägg. Ett kokt ägg. Bayda ayun. Ett stekt ägg. Ett stekt ägg. Omelett. En omelett. En omelett. Min fadlak wahid zabadi akhar. En yoghurt till, tack. En yoghurt till, tack. Min fadlak aydan milh wa fulful. Mer salt och peppar, tack. Mer salt och peppar, tack. Min fadlak kubbayat ma ukhra. Ett glas vatten till, tack. Ett glas vatten till, tack.